zanurzenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13, program Trzeci Polskiego Radia, a serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Sejm przyjął uchwałę o wsparciu Ukrainy w drodze do NATO. Amerykański koncern Intel otworzy pod Wrocławiem fabrykę półprzewodników. Zmasowany atak Rosjan. Od rana na Kijów spadają kolejne rakiety. Polski Sejm za przyjęciem Ukrainy do struktur NATO. W uchwale przedstawionej w parlamencie zapisano, że rozszerzenie Paktu Północnoatlantyckiego naszego wschodniego sąsiada będzie korzystne nie tylko dla tej części Europy, ale dla całego NATO. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jakie jeszcze argumenty padły z sejmowej mównicy? Poseł PiS Radosław Fogiel, który prezentował treść uchwały, mówił o dramacie, jaki rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. Podkreślił, że Rosja, próbująca odbudować strefę wpływów sprzed 1989 roku, jest nieobliczalna i brutalna. Jedyną drogą, żeby ochronić Ukrainę przed takim agresorem, jest zagwarantowanie naszemu sąsiadowi bezpieczeństwa. A jedynym skutecznym narzędziem do tego jest największy pakt obronny, jakim jest NATO. Polski parlament chce wyrazić swoje poparcie dla aspiracji natowskich Ukrainy i wyraża wolę pracy nad stworzeniem konsensusu wśród krajów członkowskich dotyczącego członkostwa Ukrainy w NATO. Zapisy uchwały zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkie kluby. Poseł Klubu Obywatelskiego Paweł Kowal mówił, że opozycja popiera ustawę ze względu na narodowy interes. To jest kluczowy moment, by zrealizować historyczny plan wzmocnienia Polski. Od 2008 roku jest jasne, że droga do Paktu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy, dla Gruzji, a dzisiaj także Mołdawii powinna być otwarta. A Narada Sojuszników w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce ponownie skierowany do prac w sejmowej komisji. Podczas drugiego czytania poseł PiS Piotr Kaleta wniósł poprawkę doprecyzowującą, kto może stanąć przed sądem w trybie odwoławczym. Na zakończenie dyskusji minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka odpierała zarzuty posłów opozycji, że komisja będzie skazywać stających przed nią na śmierć cywilną. Mówią państwo o tym, że skutkiem podjęcia decyzji przez komisję jest infamia, jest śmierć cywilna. Tylko zapominają państwo dopowiedzieć drugiej części tego zdania. Co stwierdza komisja? Komisja stwierdza, że najważniejsze osoby w państwie, pełniące najważniejsze funkcje w państwie, podejmujące kluczowe decyzje dla tego państwa, działały po pierwsze pod wpływem rosyjskich wpływów, a po drugie na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o komisji przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. A prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że weźmie udział w referendum w sprawie relokacji migrantów, jeśli ustawa o jego przeprowadzeniu zostanie uchwalona. Referendum w tej sprawie zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent ocenił, że wnioskowanie o referendum w tego typu okolicznościach nie jest niczym nadzwyczajnym. Uważam, że jeżeli demokratyczna procedura zostanie przeprowadzona, żeby było referendum, to będę brał udział w referendum jako zwykły uczestnik, jako zwykły wyborca, jako zwykły obywatel. W nowym pakcie migracyjnym zapisano, że albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Zmasowany atak Rosjan. Od rana na Kijów spadają kolejne rakiety. Rosjanie użyli rakiet Kalibr podczas wizyty delegacji państw afrykańskich. Mer Kijowa Witali Kliczko poinformował, że na szczęście nie ma ofiar w ludziach ani większych zniszczeń. Relacja Pawła Buszko. W dzielnicy Kijowa padł, doszło do eksplozji. Wybuchy słyszano też w innych dzielnicach miasta. Rosjanie zaatakowali ukraińską stolicę w czasie, kiedy przebywa w niej prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa, który ma się spotkać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta jest elementem misji pokojowej, w którą zaangażowana jest RPA i kilka innych afrykańskich krajów. Cyril Ramaphosa jutro ma udać się do Rosji. Tymczasem szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba napisał, że dzisiejszym atakiem rakietowym Rosja wysłała krajom afrykańskim sygnał, że bardziej chce wojny niż pokoju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Legenda Doliny Krzemowej, firma Intel, zbuduje pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. Nowa inwestycja wpisuje się w plany Unii Europejskiej stworzenia bardziej odpornego łańcucha dostaw półprzewodników. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, to projekt absolutnie bez precedensu. O szczegółach Katarzyna Ingram. Po wizycie na terenie przyszłej inwestycji premier Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie nowego zakładu. To najbardziej zaawansowane

Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś do 15 sporo będzie o radiu, oczywiście w kontekście jak najbardziej filmowym i nie o tej stacji, tylko właśnie o różnych nawet stacjach, które pojawiały się w Trójmieście na początku lat 90., bo taka to historia. A dotyczy jednej z premier filmowych tego tygodnia, bo dzisiaj w naszych kinach film Marcina Hydra, reżyser będzie z nami pod koniec trójkowo-filmowo, Radio Story. No właśnie o tej radiowej historii dzisiaj też porozmawiamy. I w ogóle więcej gości, bo festiwal goni festiwal. Pamiętamy o tym, że przed nami jeszcze weekend z 42. Koszalińskim Festiwalem Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Sporo się jeszcze wydarzy dziś, jutro i pojutrze. I przypomni nam o tym Anna Serdziukow. A już za chwilę spotkamy się z Adrianną Prodeus, nową dyrektorką artystyczną innego festiwalu, bo 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator w Poznaniu rozpoczyna się już w najbliższą środę i ten festiwal dzisiaj też zapowiemy. Spotkamy się jeszcze z jednym reżyserem, w tym wypadku filmu dokumentalnego, Karolem Starnawskim. To w związku z premierą jego dokumentu Sad Dziadka, który podejmuje niełatwe tematy związane z relacjami polsko-ukraińskimi, właściwie dotyka pewnego tabu. To między innymi w trójkowo-filmowo. Do 15 zapraszam. Kawa Filmowa. Zgodnie z zapowiedzią już ze mną pierwszy gość jest Adrianna Podeus. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa dyrektorka artystyczna 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych, animator oczywiście w Poznaniu. No właśnie, zanim odniosę się może troszkę do wspomnień i do historii doskonale ci znanej przecież tego festiwalu, to zacząłbym może od pytania o te nowości, skoro nowa dyrektorka artystyczna to może jakieś daleko idące zmiany? Czy niekoniecznie? Myślę, że festiwal sam z roku na rok się zmienia i ja będąc na niemalże wszystkich edycjach tego festiwalu, na pewno od pierwszej, widziałam wiele zmian. Festiwal był zakładany 16 lat temu przez Wojtka Juszczaka i Marcina Giżyckiego. I zawsze był ci bliski. Zawsze był mi bliski. Zawiązałam tam wiele przyjaźni, dokonałam tam wielu odkryć. Nie wiem, to jest jakiś niezwykle ważny rozdział w moim życiu, dlatego jakoś nawet mnie tak wzruszyła ta propozycja, że miałabym zastąpić Marcina po jego śmierci jesienią zeszłego roku. I co jest nowego, to jest to, co w samej animacji się dzieje. Nie trzeba naprawdę szczególnie nic wymyślać, żeby wystarczy po prostu podążać za tym, co się dzieje w kinie. Śledzić, co się dzieje. Wiesz, tak, kino nas zawsze uczy, tylko trzeba pozostawać w dialogu. To jest też moim celem, no bo ja jestem krytyczką filmową, więc jakby pozwalam się uczyć filmom. Nauczać. No i to, co się dzieje w ostatnich latach, co myślę też wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, to jest jakiś ogromny wzrost zainteresowania anime. Anime, które no, zawsze było z nami w Polsce najsilniej od początku lat 90., kiedy zaistniało w Polonii 1, kiedy wiesz, Czarodziejka z Księżyca i inne kreskówki serialowe w wersji językowej włoskiej były emitowane i na nich między innymi ja się wychowałam, ale też... I wracasz teraz do nich, tak? Tak, wracam teraz do nich, ale sięgam też do historii anime, ponieważ to jest ogromny rodzaj kina i wydaje mi się, że przez lata pokutowało takie przekonanie, takie wyobrażenie w Polsce, przez to, że te filmy nie wchodziły do kin u nas, że to jest jakiś rodzaj takiej, nie wiem, dziecinnej rozrywki dla jakichś, nie wiem, nastolatków, o miłości, o jakichś tam, nie wiem, przygodach, że to jest w ogóle niepoważne. A to często są całkiem serio historie. No jasne, więc myślę, że to, że anime w takim większym wymiarze pojawiło się na Netflixie, na przykład cały katalog filmów Ghibli, sprawiło też, że no, ludzie inaczej zaczęli w ogóle z tą dziedziną jakoś tak rezonować. Teraz anime jest w kinach polskich, niedawno Suzume na przykład w repertuarze. No i jest czas na to, żeby poznać trochę historię anime. Zrozumieć, czym to kino w ogóle jest. Dlatego zaproponowałam nową sekcję, która się nazywa Kryształy Anime, w której pokazujemy między innymi dokument o Satoshim Konie, czyli takim kultowym reżyserze takiej słynnej trylogii Perfect Blue, Millennium Actress i Paprika. No filmów, które ukształtowały filmowców na całym świecie, do których nawiązują w swoich filmach Darren Aronofsky czy Christopher Nolan. To są filmy, które same też wyrosły z takiej fascynacji kulturą zachodnią. Zresztą tak jak kino, nie wiem, Akiry Kurosawy. No tak, więc to się wszystko łączy. To się wszystko łączy i to właśnie chcę pokazać w tej sekcji. Dlatego będzie też na przykład film z połowy lat 90. Memories Katsushiro Otomo, twórcy Akiry. No, będzie Ghost in the Shell, do zobaczenia na wielkim ekranie. Film kultowy, myślę, dla nas wielu film. No i będą też twórcy współcześni, którzy robią anime. Będziemy mieli premierę filmu Lonely Castle in the Mirror i przyjadą do nas Keiichi Hara i Miho Maruo, duet reżysersko-scenariuszowy, który zaprezentuje swoją retrospektywę. No to zapowiada się naprawdę pięknie. Anime sporo w tym roku na animatorze, ale jak już tutaj mówimy o właśnie filmach też z przeszłości, no to nawiążę do tej historii, bo jeszcze właściwie o tej porze roku, jeszcze w 2022 tutaj gościł właśnie Marcin Giżycki, wspomniany już, który odszedł od nas jesienią, wieloletni dyrektor artystyczny Festiwalu Animator. Jemu też, właściwie jego dorobkowi też poświęcacie trochę czasu na festiwalu. Tak, no nie da się interesować w Polsce animacją, nie znać Marcina. On był osobą, instytucją na wielu poziomach. Dla mnie bardzo ważną w moim życiu i wydaje mi się naturalnym krokiem to, że poświęcamy mu dużo uwagi w tym roku i prezentujemy jego filmy, dlatego że on był bardzo skromnym człowiekiem i na swoim własnym festiwalu nie prezentował bynajmniej swoich filmów animowanych, a tworzył ich dużo. I nie tylko animowanych, tworzył również dokumenty, różnego rodzaju eksperymenty, rekonstrukcje, no bo on był badaczem historii kina. I limeryki, tak? I limeryki. Dlatego będzie spotkanie w kultowej kawiarni Kociak, tuż obok Kina Muza, gdzie będziemy wspólnie czytać jego bardzo sprośne, odważne i polityczne limeryki. I będziemy poznawać Marcina od innej strony i, no nie wiem, mam nadzieję, że łączyć się też z jego wyobraźnią, poczuciem humoru, takim czarnym humorem, który on zawsze uprawiał. No i będzie ku temu okazja. Będą dwa pokazy filmów, również takich unikalnych, które nakręcił w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, no bo połowa jego życia, zawsze połowę roku spędzał w Providence, gdzie uczył na Rhode Island School of Design ze swoją partnerką Agnieszką Taborską. No i ona będzie obecna i mam nadzieję, że to będzie jakiś ciekawy rodzaj dialogu, którego potrzebujemy i który nawiążemy z jego dorobkiem. No to następna, myślę, bardzo interesująca propozycja na festiwalu Animator. Tam przypominam już od środy, już za kilka dni. I my za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, bo mam też ochotę zapytać ci chociażby o polską reprezentację w tym roku na festiwalu. Adriana Prodeus dziś z nami, dyrektorka artystyczna 16. Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Bez skaz, ona była Trójka Filmowa. Przypomnę, ciągle z nami Adriana Prodeus, nowa dyrektorka artystyczna festiwalu Animator. No właśnie, to ja już zasygnalizowałem moje kolejne pytanie, bo na pewno się z tym zgodzisz. Sądzę, że protestować nie będziesz. Polska animacja tę poprzeczkę w ostatnich latach naprawdę podniosła wysoko, biorąc pod uwagę nagrody na międzynarodowych festiwalach. No właśnie, to jaka jest reprezentacja w tym roku na tym międzynarodowym festiwalu w Poznaniu, Polska? Wiesz co, no reprezentacja jest bardzo duża. Nie będę tutaj się wypowiadać na temat konkursu polskiego, który sam w sobie no, jest takim, wydaje się, najważniejszym, jednym z najważniejszych wydarzeń na festiwalu i gromadzi taki przegląd rzeczywiście no, takich najbardziej dyskutowanych, najciekawszych filmów z ostatniego sezonu. Tych, które zdążyły być zgłoszone i ukończone, no bo czasami to jest kwestia dni, prawda, że dany film się nie znajdzie. Aha. Ale to wtedy się znajdzie za rok. I rzeczywiście ten konkurs polski przedstawia się, myślę, bardzo ciekawie i te filmy się jakoś grupują w takie tematy. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo jest filmów w tym roku, które chyba borykają się z tym, z czym my borykaliśmy się przez ostatnie lata, czyli ze smutkiem, z żałobą, z odchodzeniem, ze stratą. Ale nie chcieliśmy, żeby cały konkurs polski był poświęcony tylko takim emocjom, dlatego zrobiliśmy no, taką jakby mieszankę, myślę, bardzo różnych filmów, ale ewidentnie ten ton jest dominujący, zwłaszcza w twórczości młodych artystów, takich, nie wiem, studentów czy świeżo upieczonych absolwentów. To jest też dla mnie ciekawe zjawisko, wie, żeby w tych filmach zobaczyć jakąś taką świadomość, którą artyści jako pierwsi wyłapują i po prostu dają jej wyraz. Ale macie też premierę kogoś może bardzo młodego duchem, to prawda. Za to z metryką już i dorobkiem ogromnym. Tak, jeżeli myślimy o takich filmach jak Czerwone i Czarne, albo Mały Western, czyli o twórcy ich Witoldzie Gierszu, Nestorze polskiej animacji, to wydaje się niesłychane, że on w dalszym ciągu prowadzi swoje twórcze poszukiwania na tym polu, jest niebywale konsekwentny i na naszym festiwalu, na Animatorze, pokaże swój najnowszy film, Portret konia. Film, który robił przez ostatnie lata, który jest niesamowitą jakąś podróżą w historię, ale tak nie chronologicznie, w tym jak koń zawsze fascynował człowieka i jak więź pomiędzy człowiekiem a koniem, nie wiem, napędzała wyobraźnię. Czyli po osiołku i mamy teraz konia, tak? Tak, można powiedzieć. Chociaż to jest film oczywiście krótkometrażowy. Witold Giersz będzie obecny na Animatorze. Jestem bardzo dumna z tego, że możemy pokazać jego film. Ale też możemy zdradzić w tym wypadku, bo mówisz Nestor polskiej animacji oczywiście, ale ten nowy film prezentuje w wieku niebywałym. Tak. Ja nie będę tutaj chyba podawała daty, każdy może sobie sprawdzić, ale pan Witold jest znany z tego, że obecny na festiwalu zawsze pierwszy rusza do tańca, zawsze jest najlepiej bawiącą się osobą, także jego obecność gwarantuje po prostu dobrą zabawę. Bardzo jestem mu wdzięczna, że zgodził się przyjechać i pokazać swój nowy film. No ale tych polskich filmów będzie w ogóle dużo i będzie też bardzo ciekawy dialog prowadzony z tym kinem międzynarodowym, bo wydaje mi się, że hasło tegorocznego festiwalu, czyli poszukiwanie siebie, to jest taki proces, który każdy z nas prowadzi indywidualnie, prowadzimy ten proces jako społeczeństwo, ale też chodzi o takie poszukiwanie siebie nawzajem, żeby poprzez film mieć pewien rodzaj kontaktu. Chyba dlatego chodzimy do kina, a nie oglądamy filmy online, kiedy już decydujemy się na to. Więc zdecydowanie. Tak, więc mam nadzieję, że będzie okazja do takiego kontaktu. W związku z tym hasłem ułożyliśmy takie dwa programy krótkometrażowe, w których się znalazł między innymi film Choice, Dudek Pulit, osoby, która ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu jakiś czas temu i powierzyliśmy jej tegoroczną czołówkę. W ramach tej sekcji znalazły się również krótkie, animowane formy Kenny Harry, czyli artysty, którego wystawa ogromna jest teraz prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jest twórca firmy Muji, bardzo znany artysta, projektant. I też jakiś taki zaskakujący dialog nagle zachodzi pomiędzy tą twórczością japońską, a twórczością polską i nie wiem, ze 100 innych krajów, które... No i wspomnianym wcześniej anime, tak? Tak, więc jakoś to jest bardzo takie płynne. Częścią tego poszukiwania siebie będzie również wieczór poświęcony queerowi nowej wrażliwości, animacji, no bo jednak mamy miesiąc dumy. I wydaje się, że to będzie taki idealny grunt do tego, żeby różne wrażliwości mogły się spotkać. Czy tak się rzeczywiście wydarzy? No to nie wiem, zobaczymy. Mamy jeszcze na to trochę czasu. Festiwal zaczyna się w środę i potrwa do... I potrwa w wersji poznańskiej do 25 czerwca. Ale jest jeszcze druga wersja. Oczywiście, jest wersja online, która trwa do 30 czerwca, a jakby ktoś i na to nie zdążył, to jeszcze w pierwszych dniach lipca może zobaczyć po prostu pokazy filmów nagrodzonych w kinie Muza w Poznaniu. No i jeszcze jedna ciekawostka na zakończenie naszej rozmowy, że być może pojawią się na festiwalu takie tytuły, o których będziemy słyszeć w wielu kolejnych miesiącach, a może nawet zdobędą nominacje do Oscara, czy samego Oscara. Jest szansa na to, prawda? No, znaczy nawet jest to pewne, ponieważ od 2017 roku Grand Prix w konkursie międzynarodowym krótkometrażowym uprawnia do skróconej ścieżki oscarowej. I rzeczywiście, jak pokazuje historia ostatnich lat, te filmy no, okazują się być bardzo ważne. Dlatego spośród tych 3,5 tysiąca zgłoszonych filmów na festiwal, bo tyle spływa, rzeczywiście te, które pokazujemy, to są te najlepsze, do których my jesteśmy 100% przekonani. No i chcemy się nimi dzielić, także zapraszamy do udziału. Zapraszamy już od środy, 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych, Animator, a była dzisiaj z nami Adriana Prodeus, nowa dyrektorka artystyczna. Trzymamy kciuki za festiwal. Dziękuję bardzo. Dodatkowo akcja filmowa. Mówiliśmy już dziś sporo o animacji. Będziemy mówić o nowych fabułach. No to może teraz czas na dokument, bo już ze mną kolejny gość trójkowa filmowa, Karol Starnawski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Zacząłbym od pytania, zanim o filmie, nowym twoim filmie, zacząłbym od pytania, skąd zainteresowanie wschodnimi rejonami, gdzieś za naszą wschodnią granicą, bo to zainteresowanie utrzymuje się u ciebie już od wielu lat właściwie. Tak, mój poprzedni film Cienie Imperium również dotyczył obszaru dawnego Związku Sowieckiego. Teraz ten film, o którym zaraz opowiemy, dotyka tematu Ukrainy. No to w zasadzie to zainteresowanie u mnie zawsze gdzieś istniało, ale ograniczało się głównie do lektur, do takiego zainteresowania, no myślę, jak wielu z nas przejawia. Ale od tego się zaczyna. Ale od tego się zaczyna. To była pewnie inspiracja do robienia później właśnie tak, dokumentów. Natomiast faktycznie jest tak, że ten poprzedni film sprawił, że pojechałem tam po raz pierwszy, byłem tam wiele razy i jak to powiedział mój właśnie kolega Tomek Grzywaczewski, z którym wówczas ten film realizowaliśmy, że jak już się raz na wschód pojedzie, to już się tam wraca. Wciąga, po prostu. Tak. Mhm. No właśnie, i teraz już pojawił się twój nowy dokument, Sad Dziadka, to tytuł. On zadebiutował niedawno na krakowskim festiwalu filmowym, tak? Tak jest. Jesteśmy świeżo po pokazach w ramach krakowskiego festiwalu filmowego. No i rozpoczynamy, mam nadzieję, bujne życie tego filmu. No to powiedzmy, kim jest bohaterka, główna bohaterka twojego dokumentu, bo tam jest rzeczywiście kilka osób takich istotnych dla rozwoju tej opowieści, no ale jest Karolina przede wszystkim. Jest Karolina. To jest... Jak na nią trafiłeś i jak namówiłeś do udziału w tym filmie? Karolina jest taką osobą, do której nie trzeba do niczego namawiać, bo ona się do wszystkiego pali sama. Czasami trzeba ją wręcz studzić. Jest taką kobietą żywiołem. No to jest Witek Szabłowski, autor książki Sprawiedliwi Zdrajcy, Sąsiedzi z Wołynia, która notabene teraz ukazuje się po raz kolejny w zmienionej oprawie, w takiej nowej, rozszerzonej wersji pod tytułem Opowieści z Wołynia. No właśnie to Karolina zgłosiła się do Witka po lekturze jego książki, która wywarła na niej tak duże wrażenie, że stwierdziła, że chce pojechać tam, aby zrozumieć, kim jest i skąd pochodzi jej rodzina. Bo właśnie, bo to jest również jej historia rodzinna sprzed wielu lat. Ona jest z rodziny wołyńskiej. Jej rodzina obecnie mieszka na Pomorzu. No i ten temat Wołynia zawsze się gdzieś tam przejawiał, ale jak to ona określa zresztą w filmie, za zamkniętymi drzwiami, tylko w gronie dorosłych. Szeptem, tak. To była taka trauma przenoszona z pokolenia na pokolenie i ona jako mała dziewczynka usłyszała taką jedną historię dramatyczną właśnie i później ta historia z nią była cały czas. No i lektura... Bo dodajmy teraz, nie pamiętam dokładnie, czy kilkanaście, czy nawet 30 osób z jej rodziny zginęło. Tak. Bodajże 18 osób, o ile się też nie mylę, ale chyba tak. No i zgłosiła się do Witka, że przeczytała jego książkę, że tak ją ta książka zainspirowała, że ona musi po prostu pojechać tam i skonfrontować się z tymi demonami, które trapią jej rodzinę od wielu pokoleń. A akurat Witek wówczas był już w rozmowach na temat realizacji filmu. I tak się stało, że bohaterka trafiła do nas. Sama, można powiedzieć, w ten sposób. No tak, jest poniekąd narratorką, ale też przewodniczką. To razem z nią podążacie właśnie na wschód. I za chwilę o tym również porozmawiamy. Porozmawiamy o tym tabu, którego dotykasz. Sad Dziadka to nowy film naszego gościa, Karola Starnawskiego. I za moment wrócimy do rozmowy. Windy horse, we roll and fall in green. trójkowo-filmowo. Karol Starnawski wciąż z nami. Reżyser, dokumentalista i autor filmu Sad Dziadka. No to właśnie porozmawiajmy o tym tabu. Nie bałeś się podejmować tematów dotyczących przeszłości polsko-ukraińskiej, trudnej? Nie, ponieważ lubię wyzwania, to po pierwsze. I no, zaczęliśmy ten film realizować też dużo wcześniej, zanim sytuacja w Ukrainie się bardzo skomplikowała. W 2021. Tak. Odbyły się zdjęcia, natomiast przygotowania do filmu, tak, cały development, to wszystko się odbywało wcześniej, więc ten film, nad nim naprawdę długo już pracujemy. Właśnie perspektywa, którą Witek obrał w swojej książce, mnie bardzo zachęciła do tego, ponieważ on się skupił na opowiedzeniu historii rzezi wołyńskiej przez pryzmat dobrych, sprawiedliwych Ukraińców, którzy nie mordowali, a ratowali swoich polskich sąsiadów. Tacy też byli sam wymienieni. Tak jest. Koniec filmu, tak? Tak jest. I to było dla mnie bardzo takie ożywcze, takie zachęcające do tego, aby właśnie zmierzyć się z bardzo trudnym zadaniem, ale właśnie od zupełnie innej strony spróbować to podejść. No i później jeszcze się pojawiła Karolina i takżeśmy to, że tak powiem, wymyślili, że ona, skoro już ma taką potrzebę odbycia tej wędrówki pieszej przez Wołyń, no to niech idzie śladami też poniekąd tej Witka książki, prawda? I tak też się stało. Ale poza Karoliną, która oczywiście jest tą główną bohaterką, jest tych kilka postaci w dokumencie, które też w jakimś sensie rozwijają rozmaite wątki. No chociażby autor zdjęć do twojego filmu, Aleksander Pozdniakow. Tak, to jest mój przyjaciel. Znamy się jeszcze z łódzkiej filmówki, razem studiowaliśmy. On na operatorce, ja na reżyserii. A pochodzący z Lwowa. Tak, pochodzący z Lwowa, mieszkający już w Polsce kilka lat. Chwilę zajęło mi, żeby namówić go do realizacji tego filmu. Ale gdy już się zgodził, to później jeszcze długo mi zajęło namówienie go, żeby jednak zabrał też głos w tym filmie. Żeby nie był tylko autorem zdjęć, który chowa się za kamerą, ale żeby też właśnie jako Ukrainiec, który też jest związany zarówno z Polską, jak i z Ukrainą, żeby no, zabrał głos w tej historii. I faktycznie tak się dzieje i za to jestem mu bardzo wdzięczny, że zdobył się na tą odwagę i na tą szczerość, która myślę jest dość przejmująca, tak dla mnie osobiście. No tak, jak oczywiście cały film jest bardzo przejmujący, Sad Dziadka. No i ważne pytanie, ważna informacja, którą mam nadzieję uzyskam od ciebie. No właśnie, gdzie teraz jeszcze można twój film zobaczyć, a większa publiczność będzie miała na to szansę chyba już niedługo, bo w lipcu, tak? Tak, teraz jeszcze zachęcam wszystkich, aby wykorzystać ostatnią szansę w czerwcu, gdyż do końca tygodnia, do 18 czerwca można film oglądać na VOD Krakowskiego Festiwalu Filmowego, a w okrągłą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej planowana jest również emisja filmu w Telewizji Polskiej. A potem... I to prawdopodobnie właśnie w lipcu, tak? Tak. Mhm. Tak. No, właśnie w trakcie tej okrągłej rocznicy. A później będą jeszcze, mam nadzieję, różne festiwale filmowe, takie letnie festiwale filmowe i oficjalna premiera w Warszawie. Także będą jeszcze okazje do zobaczenia filmu. To Sad Dziadka. Ja korzystając z okazji zapytam, o czym teraz myślisz, bo pozostajesz, rozumiem, wierny dokumentowi, ale pytanie, czy również tematom związanym z naszymi sąsiadami ze wschodu. A tu cię troszkę zaskoczę, ponieważ pracuję teraz nad fabułą. O, to mnie zaskakujesz. Rozwijam właśnie razem z Koi Studio swój debiut pełnometrażowy fabularny, który właśnie tak dotyczy naszych sąsiadów ze wschodu, a konkretnie sąsiadek, bo to jest historia o kobiecie, która przyjeżdża z Ukrainy do Polski. To jest współczesna historia. No i jest to taki film o tym, czym jest macierzyństwo. Tak, no to sobie zostawiamy już na inną okazję, tak, by porozmawiać o twojej fabule, przynajmniej w połowie trafiłem tutaj. No to jeszcze raz się odniosę do twojej biografii, a to w związku z moim kolejnym gościem już po 14, bo urodziłeś się w Gdyni, tam wychowywałeś się, a właśnie jedna z fabuł, jedna z premier tego tygodnia dotyczy Trójmiasta, lata 90., początek lat 90. Czy ty z dzieciństwa, tej wczesnej młodości pamiętasz stacje radiowe? Takie nowe, prywatne, różne właśnie? A, Sky Orunia, tak? Kojarzę. Znaczy no, w filmie to są inne stacje, bo oczywiście nie są te autentyczne nazwy używane, ale słuchałeś? Ja z mojej młodości niestety nie, ponieważ jestem rocznik 90, więc ja radia zacząłem słuchać tak świadomie. Trochę później. Tak, po roku 2000, tak mi się wydaje. Dopiero? No to 10, już miałeś 10-11 lat i dopiero zacząłeś radia słuchać. Nie, no słuchałem wcześniej, ale nie wiedziałeś czego. Tak, no słuchałem tego, co słuchali moi rodzice, a po 2000 roku, tak zakładam, zacząłem sam sobie wybierać repertuar. Natomiast tak. No dobrze, to w takim razie polecam ci film, o którym opowie nam dzisiaj jego reżyser Marcin Hydr, Radio Story, od dzisiaj w kinach, bo to historia właśnie ma poniekąd z twojego dzieciństwa. Super, dziękuję. Dziękuję bardzo, a był z nami Karol Starnawski, autor filmu Sad Dziadka. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie. Wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ziemi, unieś się.